bir gün şu dünyadan göçüp gidersem, ışıkta ilhami kambiri dinliyoruz. Bir gün şu dünyadan göçüp gidersem, bir gün şu dünyadan göçüp gidersem, sunam sunam dağlar duman, aman aman. Boşa gider de gözyaşların, ağlaman sunam. Kölen oğlum, aman aman. Boşa gider de gözyaşların, ağlaman sunam sunam. Kölen oğlum, aman aman. Yok olur benliğim çürürse beden, yok olur benliğim çürürse beden. Sunam sunam dağlar duman, aman aman. Boşa gider de gözyaşların, ağlaman. Sunam sunam kölen oğlum, aman aman. Boşa gider de gözyaşların, ağlama. Sunam sunam kölen oğlum, aman aman. Bazı mezarıma gelesin, bazı mezarıma gelesin. Sunam sunam dağlar duman, aman aman. Dileğin kabuldur da bunu bilesin. Sunam sunam kölen oğlum, aman. Aman aman, dileğin kabuldur da bunu bilesin. Sunam sunam kölen oğlum, aman aman aman. Ben murad almadım bunu bilesin. Ben murad almadım bunu bilesin. Sunam sunam dağlar duman, aman aman. Boşa gider de gözyaşların, ağlaman. Sunam sunam kölen oğlum, aman aman. bulamam. Boşa gider de gözyaşların, ağlamam. Sunan, sunan, kölen olmam, aman, aman, aman.